cierpię chwilę i cieszę się jak mogę. Mam plan w głowie, nie na kartce, którą strawi ogień. Tak wiele jest rzeczy, po które wciąż wyciągam ręce i powoli brnę przed siebie, zabierając ciągle więcej. Jedna chwila może dać mi szybko szczęście, ale może też w sekundę zabrać to, co najcenniejsze. Taki porządek i nic na to nie poradzę, więc chwilo trwaj, jestem na twoje rozkazy. Czasem żałuję, jak chwila leci obok i nieważne, czy jest dobra, czy to zakazany owoc. Gdy pojawia się szansa, żeby żyć jak najpełniej, to korzysta ma świat, wtedy chowa się najgłębiej. Tak wiele pokus, by nakarmić swoją duszę, tyle samo okazji, żeby w grzechu się zanurzyć. To wszystko dla ludzi, wybierz sam według uznania, a i tak jedna chwila zadecyduje za nas. Tyle radości może dać ci jedna chwila, ta jedna chwila, która cementuje przyjaźń. Inna z kolei zniszczy nagle coś trwałego i pogrąży cię szybko w monotonii dnia szarego. Bez nich życie to tylko pusta wędrówka, bez nadziei i wiary na polepszenie jutra. Kto to skumał, to i tak będzie je chwytał, a czas się zatrzyma. Ty wnieś radość do życia. I nie chcę od życia więcej, to jakby cela, ale taka, w której jest przyjemnie. To ten moment, gdy wchodzi tłusty bas, otwieram swój umysł na chwilę z dźwiękiem i nie chcę więcej. Litery słowa, sens, zapach papieru, obce wszechświaty, zakręty losu bohaterów. I nagle czuję, że sam mógłbym pisać te słowa, bo tak bliska staje się myśl autora. I nie chcę życie, to rzadko świeczki, na torcie baloniki, często nerwy i po uśmiechu głupie sprzeczki. Potem tak mocno się kochamy i czujemy równowagę, rozumiemy, jakie jest to ważne. Patrzę na moje miasto, z mieszkania Juska łapię myśl, że Starzyński byłby dumny, jeśli mógłby teraz żyć i widzieć wielką Warszawę. Wycieram łzy i nagle rozumiem jasno, kim jestem i nie chcę więcej.